أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim، bugün sizlere inşallah anlatmayı düşündüğüm konu, mevzu, bildiğiniz gibi sık sık küçük bir mevzu olmasına rağmen sık sık dile getirilen namaz içerisindeki bir ibadetten bahsedeceğim. Ki bu secdelerde elleri kaldırma konusu, meselesi. Mevzuyu biliyorsunuz değerli arkadaşımız, kardeşimiz, hocamız küçük bir risale halinde ele almasına, yazmasına rağmen ve bunu bizim de sizlere defalarca okutmamıza rağmen herhalde anlaşılmayan noktalar söz konusu iki. Sürekli bunu yine dile getiriyorsunuz, soruyorsunuz. Tabii biz bu küçüktür, boş verin, anlatmayalım cevabından ziyade gücümüz nispetinde bir de bunu dille anlatalım sizlere. Çünkü ortada anlaşılmayan veya bir takım yanlışlıklar söz konusu. Mevzu küçük olmasına rağmen sürekli dile getiriliyor. Sinek küçük ama mide bulandırır hesabı. Meseleyi anlamayan, kavramayan veya yeni iştirak eden arkadaşlarımızdan ilk göze çarpan da bu olduğundan dolayı hemen gündeme getiriliyor. Yani siz neden böyle yapıyorsunuz, işte şu arkadaşlarımız neden böyle yapıyorlar şeklinde, biliyorsunuz bu dile getiriliyor. Biz inşallah dilimizin döndüğü kadar konu ile alakalı bir şeyler anlatmaya çalışalım. Allah bana güzel ifade edebilme kudreti nasip etsin. Sizlere de güzel bir anlayış nasip etsin. Şimdi burada ilk önce değerli kardeşlerim, konuyla alakalı muhalefete, ihtilafa sebep olan hadisi ilk önce dile getirelim. Aslında ifade biraz yanlış. Yani ihtilafa sebep olan hadisten ziyade meseleyi ihtilaflı anlayışımıza sebep olan da diyebiliriz. Bu hadisi ilk önce bir okuyalım. Ondan sonra gereken diğer hadisleri ve bununla alakalı kurallardan inşallah bahsedelim. Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anhum şöyle haber verdi. Abdullah dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namaza başladığı zaman, rukuya giderken ve rukudan başını kaldırdığı zaman ellerini omuzları hizasına varıncaya kadar kaldırdığını gördüm. İki secde arasında ise ellerini kaldırmazdı. Diğer bir rivayette ise secdelerde ise ellerini kaldırmazdı şeklinde anlatılıyor. Hadis bildiğiniz gibi Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesey'de sahih olarak anlatılıyor. Yani hadis sahih bir hadistir. Bunun yanı sıra secdelerde el kaldırmayı anlatan hadis-i şerifler de göze çarpıyor. Yani biraz önceki hadis-i şerifte okuduğumuz hadiste iki secde arasında ellerini kaldırmazdı veya secdelerde ellerini kaldırmazdı ifadesinin yanı sıra bakıyoruz ki yine diğer hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin secdelerde elleri kaldırdığını ifade ediyor. Örneğin Enes İbni Malik'ten gelen bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükuda ve secdede ellerini kaldırırdı diyor. Rükuda ve secdede ellerini kaldırırdı. Hadis sahih hadisi şeriftir. Bunu Şeyh Albani de sahihlemektedir. Yani hadisi şerifin sahih olduğu anlatılıyor. Sahih bir hadisi şeriftir bu. Malik İbni Hüveyris'ten gelen bir hadislerinde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazında diyor ruku ettiği zaman, rukudan başını kaldırdığı zaman, secde ettiği zaman ve başını secdeden kaldırdığı zaman ellerini ta kulakları hizasına kadar kaldırırdı diyor. Bu da Malik İbni Hüveyris hadisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadiste yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor namazda namaza başlarken diyor rukuya ve secdeye giderken ellerini omuzları hizasına kadar kaldırdığını gördüm diyor. Bu da Ebu Hureyre hadisi radıyallahu anh. Vail İbni Hucur'dan gelen bir hadislerinde ise yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz için iftitah tekbiri aldığı zaman, rukuya gittiği zaman, rukudan başını kaldırdığı zaman ve secdeye gittiğinde, secdeden kalktığında da ellerini kaldırdığını gördüm. Burada da yine Vail İbni Hucur hadisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Secdelerde elleri kaldırdı. Biz zaten secdelerde el kaldırmanın geçtiği hadisleri anlatıyoruz. Burada altını çizeceğimiz yerler secdelerde giderken, efendim secdeden kalkarken ellerin kaldırıldığı anlatılıyor. Abdullah İbni Zübeyr'den keza öyle değerli kardeşlerim. Ki buna okumaya gerek yoktur. Burada da yine secdeye vardığında ve secdeden kalktığında ellerini kaldırdığını söylüyor. Bunların yanı sıra değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen şu umum ifadeler de meseleyi kapsamı içerisine alıyor. Yani Cabir İbni Abdullah'tan gelen bir hadisi şerifte diyor ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة. Yani ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazdaki her tekbirde ellerini kaldırdığını gördüm. يَرْفَعُ يَدَيْهِ ف۪ي كُلِّ تَكْب۪يرَةٍ مِنَ السَّلَةِ Yani Allah Resulü namazının her tekbirinde kaldırdığını söylüyor. Bu Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde ve isnadının da hasen olduğu zikrediliyor. Aynı ifadeyle Umeyr İbn Habib radıyallahu anhu'dan geliyor. Orada da aynı ifade geçiyor. يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَا كُلِّ تَكْب۪يرَةٍ فِي السَّلَةِ Yani burada da yine bütün tekbirlerle beraber ellerini kaldırdığını söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada değerli kardeşlerim bunu 10 tane sahabeye çıkmış bir şekilde ispat edilmiştir. Yani 10 sahabeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin secdelerde ellerini kaldırdığını rivayetler gelmiştir. Ve bunlar sahihtir. Asrımızda kendisine güveneceğimiz, yani hadislerin tahkiki hususunda kendisine itimat ettiğimiz, güvendiğimiz Şeyh el-Albani de bunları eğer okuduysanız Türkçe'ye tercüme edilen Sıfat-ı Salat-ı Nebi isimli kitabında 10 tane sahabede ve bunun sahih olduğunu zikrediyor. Sabit bir sünnet olduğunu zikrediyor Şeyh el-Albani'de. Şimdi burada problem değerli kardeşlerim ki bunları hemen hemen zaten hepiniz biliyorsunuz. Şimdi burada problem hani birinci hadiste okumuştuk ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda iftida tekbirinde rukuya giderken rukudan kalkarken ellerini omuzları hizasına kaldırırdı. İki secde arasında ise ellerini kaldırmazdı. Burada ellerini kaldırmazdı. Ama biraz önceki okumuş olduğumuz efendime söyleyeyim birçok hadisi şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin secdelerde elleri kaldırdığını zikrediyor. Şimdi burada meseleyi nasıl halledeceğiz? Birisinde kaldırırdı, birisinde kaldırmazdı diyor. Mesele tenavvat cinsinden değil. Yani çeşitlilik diyebileceğimiz öyle de yapılabilir, böyle de yapılabilir cinsinden değil. Burayı karıştırmamak gerekir. Çünkü bazen bu manada karıştırılıp öyle de yapılabilir diyenler olmuştur ki bunun zaten yanlışlığını inşallah gücüm nispetinde dile getireceğim. Bir kere her şeyden önce bunun tenavvat cinsinden olmadığı açık ve nettir. Kaldırırdı, hayır kaldırmazdı diyor. Burada birbirine tezat iki ifade var. İki uygulama var. Kaldırırdı, kaldırmazdı. Dolayısıyla ilim ehli Allah kendisinden razı olsun ki birçok ilim ehlinin kendisini parmakla işaret ettiği bir ilim ehli Hacerul Askalani şu ifadesinde buyurduğu gibi birbirine muhalif iki haberden birini diğerine tercih etmedikçe iki mütenakızın doğruluğu hakkında ilim hasıl olması imkansızdır. İfadeyi anladınız değil mi? Şimdi usulde olsun, hadiste olsun gerçekten otoriter bir insan Hacerul Askalani Allah kendisine rahmet eylesin. İfadeyi tekrar ediyorum. İnşallah kafanıza güzel yazın. Diyor ki Nuhbetül Fikir'de birbirine muhalif iki haberden birini diğerine tercih etmedikçe iki mütenakızın doğruluğu hakkında ilim hasıl olması imkansızdır. Şimdi buradan ne çıkıyor biliyor musunuz? Birbirine tenakuz, birbirine muhalif iki haber var. Şimdi bu iki haberden birisini tercih etmediğiniz müddetçe bu ikisinden doğru bir ilmin hasıl olması, meydana gelmesi imkansızdır. Her şeyden önce bu iki haberden birini diğerine tercih edeceksiniz. Bu açık ve nettir. Yani iki rivayet var. ama birbirine tenakuz. Bunu birini diğerine tercih etme mecburiyetimiz vardır. Birinci Kur'an, her şeyden önce sahihliği, gayri sahihliği araştırılır. Biri sahih, diğeri gayri sahih ise olay kökünden halloluyor. Ama ikisi de sahih yolla gelmiş ise, burada kullanılan ifadelerden, yani kaldırırdı kaldırmazdı, ki biz bunu hususileştirerek hasreten secdelerde el kaldırıp kaldırmama meselesiyle alakalandırıyoruz. Kullanılan ifadelerden bu sefer kaide kural çerçevesinde bir tercihe yöneleceğiz. Birisini diğerine tercih ederek sağlıklı bir ilmin hasıl olması için uğraşacağız. İlim ehlinin geçmişte yaptığı gibi. Şimdi bizim konumuz neydi? Secdelerde elleri kaldırma veya kaldırmama. Biraz önceki okumuş olduğumuz hadislerde de anlatıldığı gibi birisinde kaldırırdı, diğerlerinde ise kaldırmazdı şeklinde ifadeler söz konusu. Sahih yollar rivayet edilmişlerdir. Ama biraz önceki ifadeden, ki bu ifade de tabii ki delillere dayalı bir ifadedir, yani bir kuraldır, kaidedir. Ne yapacağız? Şimdi biz birini diğerine tercih etme mecburiyetimiz vardır. Kaldırırdı kaldırmazdı olmaz. Şimdi tercih sebeplerinden bir tanesi, değerli kardeşlerim, birincisi Buhari'nin hasreten elleri kaldırma Risalesinde ifade ettiği gibi, ki ifadeyi inşallah size okuyacağım. Birincisi, sıkanın ziyadesi makbuldur. Kaidesi çerçevesinde elleri kaldırmanın tercih edileceği anlatılıyor. Ellerini kaldırmanın tercih edileceği. Mesela Buhari'nin bu ifadesinde buyurduğu gibi diyor ki, iki kişi diyor bir muhaddisten, bir hadisçiden veya bir kimseden rivayet etseler ve o ikisinden birisi dese ki onu yaparken gördüm, diğeri de dese ki yaparken görmedim, biri böyle dese biri de böyle dese, onu yaparken gördüm diyen şahit olandır diyor. Yapmadı diyenin sözü ise şahit değildir. Görüyor musunuz? Şimdi iki tane sıkadan anlatılan bir, efendime söyleyeyim, rivayet. Birisi yaparken gördüm diyor, birisi görmedi. Aynen secdelerde ellerini kaldırırdı, diğerinde kaldırmazdı. Şimdi Buhari Rahimullah'ın Rıful Yedeyn Fissalah isimli kitabında da zikrettiği gibi, ki bu kurala, bu kaideye hasreten parmak basıyor, yaparken gördüm diyen tercih ediliyor. Şimdi burada sıkanın ziyadesi dediğimiz, yani burada sıka diyor bir ziyade yapıyor. Görmedim diyenin üzerine bir ziyade görmüş, yaptığını söylüyor. Ki biraz önce okuduğumuz hadislerde bu anlatılıyor. Ki zaten sahihliğini söyledik. Şimdi yine Hacerul Askalani'nin Nuhbetül Fikir'inde, ki sıkanın ziyadesiyle alakalı şu ifadeleri de okursak, diyor ki Hacerul Askalani, sahih ve hasen ravisinin hadiste olan ziyadesi, bu ziyadeyi yapmayan ve daha güvenilir olan bir başka ravinin rivayetine aykırı düşmedikçe makbuldur. Çünkü hadisteki ziyade, ya bu ziyadeyi zikretmeyen kimsenin rivayetine aykırı olmaz, bu takdirde ziyadesi bulunan hadis mutlaka kabul edilir. Çünkü bu güvenilir bir ravinin rivayetiyle tek kaldığı müstakil bir hadis hükmündedir. Ve bu hadisi başkası şeyhinden rivayet etmemiştir. Bu mutlaka kabul edilir. Yahut da diyor bu ziyade diğer rivayete aykırı düşer ve kabul edilmesi halinde diğer rivayetin reddi gerekir. İşte böyle bir durumda ziyadeyi ihtiva eden rivayetle onun zıddı olan diğer rivayet arasında tercih yapılır. Racih olan yani üstün olan kabul edilir. Mercuh yani daha aşağı derecede olan, tercih edilmeyen ise reddedilir diyor. Şimdi burada da sıkanın ziyadesinin kabul edileceği, bunun yanı sıra birbirine muhalif görülen iki rivayetten birisinin mutlaka tercih edilmesi gerektiğini anlatıyor. Ve tercihte birinci şartın sıkanın ziyadesi makbul. Yani eğer ziyade sıka tarafından anlatılmış ise bu makbuldur. Sıkanın ziyadesi hususunda aslında benim size okumuş olduğum ilk Buhari ve Müslim'deki geçen Abdullah İbni Ömer hadisi sadece ondan zikrediliyor. Ama ikinci olarak zikretmiş olduğumuz secdeye giderken ve kalkarken hadisleri ise yine sohbetin içerisinde de anlatmaya çalıştığımız gibi 10 tane sahabeden ve şuraya da dikkatinizi çekmek isterim. Bunlardan bir tanesi de Abdullah İbni Ömer. Yani birinci hadiste secdelerde elleri kaldırmazdı ifadesini söyleyen İbni Ömer ne yapıyor? Tekrar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den secdelerde ellerini kaldırdı diyor. Bunu Ahmet Muhammed Şakir'in de Muhalla'ya yapmış olduğu tarihte söylediği gibi ki bunu Şeyh'in küçük risalesinde de görebilirsiniz. İbni Ömer diyor bunu herhalde bir zamanlar demek görmedi. Görmediğinden dolayı Allah Resulü secdelerde ellerini kaldırmazdı diyordu. Daha sonra bunu gören sahabeler kendisine anlattı. Ve Allah Resulü'nün secdelerde ellerini kaldırdığını rivayet etmeye başladığı gibi kendisi de secdelerde ellerini kaldırmaya başlamıştır diyor. O da aynı kural çerçevesinde hareket ediyor dikkat ederseniz. Yani kendisine de bu anlatıldığında, ispat edildiğinde ki mutlaka böyle anlaşılması gerekir. İbni Ömer Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü'nün secdelerde ellerini kaldırdığını zikrettiği gibi ve kendisi de Nafi'den rivayet edilen birçok efendime söyleyeyim uygulamalarında kendisinin de bunu yaptığını gösteriyor. Öyleyse değerli kardeşlerim bizim birinci kural olarak bu husustaki tercih kaidesi olan sıkanın ziyadesi makbuldur meselesini eğer güzel anlamış isek secdelerde elleri kaldırma tercihe şayan olan taraftır. Yani tercih edilmesi gereken kısım, taraf secdelerde ellerin kaldırılmasıdır. Benim bu hususta yine size Buhari'nin sahihinde konuyu daha güzel anlamanız açısından sıkanın ziyadesinin makbul oluşunu anlatan bir hususu dile getireceğim. Konuyla çok yakından alakası var. Şimdi dikkat ederseniz Buhari'nin 3. cildinde normal Sofoğlu tercümesinde açtığınızda açıkça görürsünüz bunu. 3. cilt 1413 nolu sayfede Buhari diyor ki orada zekat babında bir şeyler anlattıktan sonra diyor ki ziyade diyor güvenilir raviler rivayet ettiği zaman makbuldur diyor. Ve buna bu sefer misal veriyor. Diyor ki, nitekim diyor, El-Fadl İbni Abbas, Peygamber fetih günü Kabe'de namaz kılmadı diye rivayet etmiştir. Bilal ise Peygamber o gün Kabe'de namaz kılmıştır demiştir. Neticede Bilal'in sözü alındı, Fadl'ın hadisi bırakıldı diyor. Görüyor musunuz? Ne kadar açık ve net, konuyla alakalı çok güzel bir misal. Çünkü mütekaddimin üleması, yani önceki ülemalar aynı kural çerçevesinde, aynı kaide çerçevesinde hareket ettiklerinden dolayı neyi neye tercih edeceklerini bakın ne kadar güzel izah ediyorlar. Fadl İbni Abbas diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Kabe'de namaz kılmadı diyor. Bakın namaz kılmadı diyor. Ama Bilal radıyallahu anhu ise Peygamber o gün Kabe'de namaz kılmıştır diyor. Tercih edilen hangisi olmuştur? Bilal'in sözü alındı diyor. Fadl'ın hadisi bırakıldı diyor. Neden? Çünkü mutlaka birini tercih etme mecburiyetiniz vardır. Birbirine muhalif iki ifade, iki söz, iki rivayet. Bu iki tenakuzdan güzel bir ilmin, yani sağlıklı bir ilmin hasıl olabilmesi imkansızdır. Ta ki birini diğerine tercih etmediğiniz müddetçe. Ve tercihte de işte sıkanın ziyadesi makbuldur. Bilal'in sözü tercih ediliyor. Fadl İbn Abbas yalanlanmıyor burada. Dikkatini çekerseniz, meseleye iyi dikkat ederseniz, burada Fadl İbn Abbas yalanlanmıyor. Görmemiştir. Normaldir. Görmeyebilir. Bu aynen şuna benzer değerli kardeşlerim. Ara sıra da olsa misal veriyoruz. Mesela işte bugün işte sana soruyorum. Ahmetciğim, bugün sen Mehmet'i Kayseri'de gördün mü? Sen hayır görmedin. Ömer'e soruyoruz. Ömerciğim sen Mehmet'i Kayseri'de gördün mü? Görmedim diyor. Veya biz sormadan Ali, Hüseyin biz Mehmet'i Kayseri'de görmedik diyorlar. Bu arkadaşlarımızın hepsi de güvenilir insanlar. Yalan söylemeyen insanlar. Öyle mi? Görmemişler. Ama Murat dedi ki ben bugün Mehmet'i Kayseri'de gördüm. Beğendik de alışveriş yapıyor. Ve hatta konuştum. Şimdi burada 7-8 kişinin görmedik ifadelerinin yanında Murat'ın sözü tercih ediliyor. Neden? Murat görmüştür. Diğerleri görmemişler. Dolayısıyla burada diğerleri yalanlanmıyor. Görmemişlerdir. Gören kabul edilir. Ki zaten el-müsbetu mukaddemu alel-menfi. Müsbet menfiye mukaddemdir. Yani ispat edilirse ispat edilmeyenin yanında ispat edilen tercih edilir ki ondan da inşallah biraz bahsedeceğim. İşte bu aynen buna benzer değerli kardeşlerim. Görmüş, görmemiş. Görenlerinki tercih edilir. Şimdi Buhari'deki bu şeye eğer iyi dikkat ettiyseniz çok açık ve net bir şekilde secdelerde el kaldırırdı, kaldırmazdı ifadesiyle çok yakından alakası vardır. Kabe'de namaz kıldı, öbürü de diyor ki kılmadı. Secdelerde ellerini kaldırırdı, kaldırmazdı. Tercih görüldüğü gibi müsbet olandır. Ziyade olandır. Buhari'nin bu zekat babında geçen bu kaideyi, kuralı anlatan bu misali de efendime söyleyeyim. Meselenin nasıl anlaşılması gerektiğini bize anlatıyor. Yine Buhari'nin değerli kardeşim bu da 5. cilt 2430 numaralı sayfasında diyor ki Buhari, eğer iki şahit falan kimsenin falan kimse üzerinde 1000 dirhem alacağı var diye şahitlik yapsalar, diğer iki şahit de 1500 dirhem alacağı var diye şahitlik yaparsalar, hüküm yine böyledir diyor. Ziyade olanla hüküm verilir diyor. Ziyade olanla, yani sıkanın ziyadesi makbuldur kaidesini, kuralını uygulayarak burada 1500 dirhem şahitliğinde bulunanların sözünü tercih ediyorlar. Görüyor musunuz? İşte sıkanın ziyadesi makbuldur kuralını bu ve emsali delillerde güzel anlamamız gerekir. Secdelerde el kaldırma meselesi de bundandır. ziyadedir. Hatta fiildendir Buhari'nin dediği gibi. Mutlaka kabul edilmesi gerekir. Mutlaka kabul edilmesi gerekir. Şimdi burada benim arkadaşlarımızdan, tamam biz secdelerde el kaldırmaya itirazımız yok. O söylenilen hadisler de sahihtir. Yani secdelerde eller kaldırılır. Bizim buna zaten itirazımız yoktur. Ama ahyanın ifadesiyle, ki bunu hasreten Şeyh El-Elvani kullanıyor. Ondan önce zannedersem bir kişi daha İbni Hazm olması lazım. Allahu Alem. Bazen kaldırırdı. Bu şekilde bir izah getirerek tenakuz olan bir meselede, yani kaldırırdı kaldırmazdı. Bunu birini birine tercih etme mecburiyetimiz vardır. Bazen kaldırırdı bazen kaldırmazdı diye bir tevil, bu iki hadis arasında mümkün değil. Çünkü birisi birisine zıt ifade arz ediyor. Dolayısıyla bu türden meselelerde kesinlikle tenavvat denilecek bir olay söz konusu olamaz. Burada tenakuz var. Ve İbni Hacer'in de dediği gibi bunun birini diğerine tercih etme mecburiyetimiz var. Ve tercihin birinci sebebini anlattık. Sıkanın ziyadesi makbuldur. Ziyade olan taraf alınır, diğerisi kenara bırakılır. Zaten diğeri dediğimiz kaldırmazdı ifadesi vardır. Yani siz kaldırdığınızda en azından akli olarak bile şüpheleriniz izale olmuş olur. Ama kaldırmayan insanlar normalde rahatsız olurlar. Neyse, itiraz edenlerden, tamam biz arkadaş biz secdelerde el kaldırmaya itirazımız yok. Sahihtir bunlar. Ama her zaman değil, bazen kaldırır. Birincisi böyle bir hadisleri tevil usulü, uslubu diye bir şey tarihte görülmemiştir. Bu Allah kendisinden razı olsun Şeyh Albani'nin kendisine ait bir usul uslub. Ki bunun kendi kitabında bile sağlıklı bir kural olmadığını, kendi kitabında bile aynı kuralla hareket etmeyerek onu yanlış yaptığını ortaya koyuyor. Şimdi ben size inşallah orayı da anlatacağım. Yani Şeyh El-Albani, Allah kendisinden razı olsun, bu şekilde karşılaşmış olduğu rivayetleri, biraz önceki bazen yapardı, bazen yapmazdı şeklindeki tevilinin ne kadar yanlış olduğunu kendi namaz kitabında ben size bakın şimdi anlatmaya çalışacağım. Görebildiğim kadarıyla. Eğer dikkatlice okuduysanız Şeyh El-Albani'nin, Allah kendisinden razı olsun, yanlış anlaşılmasın, İlim ehli insanın yanlışını ortaya koymak, yanlış yaptığını söylemek, ki kendi ilmimizle tespit ettiğimiz değil de diğer ilim ehli insanların ortaya koyduklarıyla bunu söylemek ayrı bir şeydir. Tabi onların faziletinden bahsetmek, onları kabul, tasvip, onları sevmek ayrı bir şeydir. Şeyhimizdir, Allah razı olsun, Allah bol bol rahmet eylesin. Ama Allah Resulü'nün de hadislerinde ifade buyurduğu gibi müştehit içtihadında hata edebilir, isabet edebilir. Şimdi burada hata ettiğinden bahsedeceğiz. Hasreten bazen yapardı, bazen yapmazdı kuralının ne kadar yanlış olduğuna bakacağız. Eğer kitabını dikkatlice okuduysanız kitabın son sayfalarında namazın teşehhüdünde parmak tahrikinden, parmak hareketinden bahsediyor. Orayı hasreten sizin de altını çizerek okumanızı istirham ediyorum. Orada parmağın hareket ettirilmesi gerektiği hususunu izah ediyor ve parmağın hareket ettirileceğini anlatan hadislerin sahih olduğunu zikrediyor. Şimdi bu ifadeye dikkat edin. Ben şimdi kitaptan okuyorum. Diyor ki, şehadette parmağın hareket ettirilmesi sahihtir diyor. Ve diyor bu hadisler sabittir. isnat yönünden de sağlamdır diyor. Yani parmağın hareket ettirilmesini anlatıyor. Sahihtir, böyle yapılması lazım. Devam ediyor, diyor ki şehadette parmağın hareket ettirilmeyeceğini bildiren hadis isnat yönünden sabit ve sağlam değildir. Teşehhütte parmağın hareket ettirilmeyeceğini bildiren hadis ise diyor isnat yönünden sabit ve sağlam değildir. Nitekim diyor ben bunu Daifu Ebu Davud kitabında tahkik etmişimdir diyor. İfadeye şimdi dikkat edin. Diyor ki sağlam olsa bile hadis diyor olumsuz bir mana bildirmektedir. Menfidir yani. Bu hadis ise olumlu mana, yani müsbet mana ortaya koymaktadır. Ve diyor ki alimlerce bilindiği üzere de el-müsbetu mukaddemu alel-menfi, müsbet menfiye mukaddemdir diyor. Yani müsbet olan tercih edilir, menfi kenara bırakılır. Bu alimlerce de bilinen bir şeydir. Şimdi iyi dikkatinizi çekmenizi istiyorum bu noktaya değerli kardeşlerim. Yani secdelerde el kaldırma veya kaldırmama ile alakalı çok yakından alakası var. Çok yakından alakası var. Ve hasreten de Şeyh el-Albani'nin, Allah razı olsun kendisinden, bazen yapardı, bazen yapmazdı kuralıyla alakalı bir yakından alaka vardır. Yani onun yanlışlığıyla alakalı. Şimdi şehadet parmağını teşehhütte hareket ettirmenin sabit olduğunu, bu yönlü ifadeleri anlatan hadislerin sağlam olduğunu, dolayısıyla teşehhütte parmağın hareket ettirilmesini anlatıyor. Sahih olan budur. Ondan sonra diyor ki parmağı hareket ettirilmeyeceğini anlatan hadisler de vardır. Ama diyor bunlar sağlam değildir, sahih değildir diyor. Sahih olsa bile müsbet menfiye mukaddemdir kuralı kaidesi gereğince diyor hareket ettirirdi alınırdı diyor. Sahih olsa bile. Şimdi bunu secdeyle alakalandıralım. Diyelim ki secdeden bahsediyor Şeyh el-Albani. Secdelerde elleri kaldırırdı hadisleri sabittir. Secdelerde elleri kaldırmama hadisleri ise sabit değildir. Örnek veriyoruz şimdi meselenin anlaşılması açısından. Sağlam olsa bile ne yapılırdı? Secdelerde elleri kaldırma hadisleri alınırdı. Çünkü müsbet menfiye mukaddemdir. Gördünüz mü? Yani meseleyle ne kadar açık ve net bir şekilde yakinen alakası vardır. Aynı secdeler konusunda da meseleyi eğer tahkik eder, eğer meseleyi o kural çerçevesinde ele alır isek, secdelerde el kaldırmayı anlatan hadisler sahih. Kaldırılmadığını söyleyen hadis de sahih. Şeyh Albani'nin burada anlatmış olduğu kurala göre secdelerde el kaldırırdı hadisleri alınır. Buna bazen yapar bazen yapmazdı şeyini ilave edemezsiniz. Eğer öyle olmuş olsaydı burada da aynısını söylemesi lazımdı. Yani demesi lazımdı ki teşehhütte parmağı hareket ettirme hadisi sahihtir. Diğerleri ise sahih değildir. Sahih olsaydı bazen hareket ettirirdi, bazen ettirmezdi, anlaşılırdı. Bunu demesi lazımdı. Ama bakın öyle demiyor Şeyh el-Albani'de. Ne diyor? Sahih olsa bile alınması gereken parmağı hareket ettirmektir. Binaenaleyh değerli kardeşlerim, bu mesele ile alakalı da alınması gereken secdelerde elleri kaldırmaktır. Öbürü sahih ama kurala göre, kaideye göre elleri kaldırma hadisi tercihe şayandır. Çünkü müsbet menfiye mukaddemdir değerli kardeşlerim. Bunu kafamıza bu şekilde yazma mecburiyetimiz var. Efendim. Aleyküm selam Ramazan. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Estağfurullah, estağfurullah. Ebu Bekir mi? Amcası mı? Hayır, kayınpederi. Hayır canım, olur mu amcası? Kayınpederi. Amcası Ebu Leheb, Ebu Talip. Hayır, hayır, İbn Abbas değil. O Abbas'ın oğlu. Abbas amcası. Abbas, evet. Efendim? Ha, şimdi bak, o tip insanlar, o tip insanlarla eğer gerçekten dinlerini dert ediniyor ise o tip insanlarla bir ortam ayarlayıp konuşalım. Öyle. Şu Müslümandı, şu şeydi, şu onun amcasıydı, değildi, değil mi? Bunlar, yani bunlar eğer gerçekten dinin dert edinen insanlarsa oturup güzelce konuşmak gerekir. Ortaya böyle aslı astarı olmayan bir takım şeyler atarak, mesela geçen de söylediniz, işte Hazreti Hamza'nın Müslüman olmadığını. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamza hakkında şehitlerin efendisi diyor yani. Yani şehitlerin efendisi diyor. Yani bunlar biraz zannedersem ya çok cahil ya da kafa bulandırmak için konuşan kimseler. Geldiğimizde, yani ben oraya geldiğimde, Ankara'ya geldiğimde inşallah gelmiyorsa da demek ki bunlar samimi değiller. Onlarla o tip şeylere girmeye gerek yoktur. Allah razı olsun. Görüşürüz inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet değerli kardeşlerim. Hulasa, ki zaten konunun da sonunda telefonumuz geldi. Şimdi burada en son söyleyeceğimiz söz değerli kardeşlerim, konuyla alakalı, ki bunu sık sık tabii gündeme getirmek de iyi olmaz. Ama sorulduğunda da ya bunu kapatın, boş verin, bunu konuşmayalım. Bunlar da yersiz olur. Çünkü bu da İslami bir meseledir. Her ne kadar diğerlerinin yanında biraz küçük de olsa, elbette ki bu da kendi aramızda eğer bir takım ufak tefek problemlere sebep oluyorsa bunun güzel anlaşılması gerekir. Benim sizlere anlatabileceğim bunlardır. Artık konuyla alakalı başka sormak istediğiniz bir şeyler varsa bunu da ben size izah edebilirim, ama hasreten secdeye giderken ve kalkarken elleri kaldırma küçük risalesi var ya Şeyh Ebu Said'in, onu da güzel okuyun. Tekrar onun üzerinde de anlayamadığınız hususlarda durabiliriz. Şimdi burada herhalde inşallah anlaşılmıştır. Benim burada zannedersem anlaşılmayan kural sikanın ziyadesi makbuldur. Eğer bu güzel anlaşıldıysa konuyla alakalı problem zannetmiyorum. Olmaz. Bunun yanı sıra müsbet menfiye mukaddemdir kuralı da güzel anlaşıldıysa inşallah mesele düzgün anlaşılmış, inşallah kabul edilir. Ve hasreten son olarak da anlattığımız gibi Şeyh El-Albani'nin kitabındaki kullanmış olduğu o ifadelerden dolayı zaten bunu sık sık gündeme getiriyorlar. Tamam, doğru yapılır ama bu ara sıra yapılır. Ben hasreten son olarak Şeyh Albani'nin kitabındaki o parmak hareketiyle alakalı bildirdiğim yeri, söylemeye çalıştığım yeri tekrar siz okursanız meseleyi inanın güzel anlayacağınıza ben inanıyorum. Çünkü orada açık ve net bir şekilde kendi kullandığı kaidenin, kuralın, yani bu husustaki kullandığı kuralın yanlış olduğunu ben görmüşümdür. Çünkü eğer gerçekten bazen yapılır, bazen yapılmazdı şeklinde anlaşılmış olsaydı, parmak hareketiyle alakalı oradaki yapması gereken izah da öyle olması lazımdı. Ama ne yazık ki Şeyh El-Elvani de Allah razı olsun diyor ki, sahih olsa bile müsbet menfiye mukaddemdir. Yani hareket ettirirdi, hadisi tercih edilir, o alınır. Aynen secdelerde de olduğu gibi, secdelerde el kaldırırdı, müsbettir, menfiye de mukaddemdir değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı batıl bilip ondan uzak duran kimseler olmamızı nasibi müyesser eylesin. Bunun yanı sıra bu gibi ufak tefek mevzuları fazla büyüterek aramızda husumete efendim sebep olmaması için de bize şuur, basiret ihsan eylesin. Şimdi bunlar her ne kadar ihtilaflı mesele de olmuş olsa, tabi İslam'ın ihtilaflı meselesi diyemeyiz, bizim aramızdaki ihtilaflı mesele diyeceğiz. Bizim anlayamadığımız, bizim ilmi kısırlığımızdan kaynaklanan, efendime söyleyeyim, problem haline gelen şeyler diyeceğiz. Allah Azze ve Celle bize bu hususta da şuurlu, basiretli hareket etmeyi nasip etsin. Bize sürekli gerçekten meseleyi hakkıyla anlamak için çaba sarf eden, onu hakkıyla öğrenip tatbik için uğraşmayı hedef edinen kimseler olmamızı nasip etsin. Yani bunu illa ortam gerilsin veya efendime söyleyeyim, körü körüne ben haklıyım, ben böyle yapıyorum diye ben haklıyım manasında, mantığında bir gaye gütmekten ziyade gerçekten İslam'da bu mesele nasıldır, nasıl anlaşılması gerekir, bunu sağlıklı bir zihniyetle meselelere yanaşıp o şekilde hareket etmemizi bize nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.